Hitla asa, afamaragu mibi. Dahe es, hagi ari mikara malaika waku, gukoma uru. Ya hi eti hapege, yedara wagu rogo. Malaika ke, dugwani nini idi hatlonga. Hali kwe kwea, rawagu sagagosi. Panda dos ya letupah, ye erokos, ya ungur ugu atlapah. Dabagosi ya oi kitabu kuchoko, dahi laas. Dahes, ya edos da'uya, gikala irawagu tlawada didirige. Ya edos dabasa, gikala irawagu hapeda karunge. Dahes, malaike ke gima hari afoda didir di daupah. Nani ibi is. Katai inagia ilimah. Gwatla afangu ya gichojo odi hari afafuko ina. Kara, katlai gwatla atefangu gya ilichojo odi. Anahati asutla handikiru. Tesa kaise, ana hagi akasi afora wagu rogo, kakanta tuba, gimba kedi gimbus, hagwatla atefangu, hititlitli kisaku, hagu hanti handikinta. Dahes, malaika kira ga arimihi qadidi rawagu tlawada didirige ha rawagu hapeda karunge giwarat aisi dabagos guuya rawagu rawkhu usa te esi inagi selim har umagu ilitemu go ibi dakorara ha korarago bayfako ilitemu gwatle huraw hape awagu den ha ida dugongu ware wa aiko inei Gikai tuba, inko, katlaigu baka midu hingi faki. Tesa kaise, balalu hakesi. Katlai malaika gufanku, gima ili dada usie, hifahara parandagos. Ili tlemu, mahi gasi ila kuku usados, dasiri. Ido, gya ili kakami goai, satongedos, katimise. Dahes, afotirga akasi rawagu rogo, gigimbu sidikara dakado ituba, taa, owayu kitabuka dingit laas, daba ingu malaika kira, gunkadidu rawagu tlawage, harawagu hapege. Dahes, ana, hagi hadakai daka malaika kesi, sugugikai ina, sinema hadis kitabu kegu chokor. Ina sinigikai anatuba na hinti ii, oi lugu aginta. Ataigo ili aginte, afagogu yoti nuk dinupah. Tesa kaise, waaigu guru agogu yoti ka. Dahes hagi oi kitabu kegu chokor, dabagu malaika go, hagu gito a agim. Gullo afago ii yati nuk dinupah. Tesa kaise, gwa ili gwi, hiragi khai kada gura ago ii. Dahes, sinigika ituba, ugu kwanda, gatle tinte kara sa kabira wa, sa hapapu, sa gimba, haa sa watemi.